พึ่งพากันตั้งใจให้ดีการฟังก็ชื่อว่าเป็นการอบรมกายด้วยอบรมจิตด้วยเหมือนกันไม่เฉพาะแต่นั่งสมาธิภาวนาอย่างเดียวแต่ครั้งพุทธเจ้านั่นนะเพื่อนฟังธรรมจบลงแล้วได้บรรลุมรรคผลก็มีอยู่เป็นจำนวนมากการฟังถึงแม้ว่าจะไม่บรรลุมรรคผลแต่ก็ได้ความรู้ความเข้าใจในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าโดยถูกต้องเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมะไว้ให้พุทธบริษัทได้ถือเอาปฏิบัติตามเรียกว่าทำใจให้เป็นธรรมฝ่ายกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ฝ่ายใดเป็นอกุศลเราก็ละมันไปอย่างนี้นะธรรมฝ่ายที่เป็นกุศลก็หมายถึงธรรมที่บังเกิดขึ้นในใจแล้วสามารถละกิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจได้ทำอันใดเป็นการพอกพูนกิเลสให้หนาแน่นขึ้นทำอันนั้นเป็นอกุศลธรรมพูดถึงหลักใหญ่ๆเป็นอย่างนี้ฉะนั้นให้พากันสร้างสมกุศลธรรมให้เกิดขึ้นในใจของตนให้ได้กุศลธรรมนั่นหมายถึงความฉลาดฉลาดในกระบวนจิตรู้จักน้อมจิตเข้าสู่ความสงบรู้ฉลาดหาอุบายสอนจิตให้ละให้ปล่อยให้วางบรรดาสรรพสังขารทั้งหลายที่มีความเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปหมู่นี้ต้องพิจารณาให้รู้แจ้งแล้วปล่อยวางการที่บุคคลมามีอุบายสอนจิตให้ปล่อยวางสังขารทั้งหลายได้นั่นแหละท่านเรียกว่ากุศลธรรมเป็นผู้มีกุศลธรรมบังเกิดขึ้นในใจผู้ใดไม่มีอุบายแยบคายสอนจิตให้ละความยึดความถือต่างๆลงได้แถมยังสะสมความยึดถือให้มากขึ้นเช่นนี้ท่านเรียกว่าเป็นอกุศลธรรมแปลว่าเป็นธรรมอันไม่ฉลาดคือไม่มีความฉลาดในใจจึงไม่สามารถจะละสังขารปล่อยวางสังขารทั้งที่เป็นมีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีก็วางไม่ลงถือมั่นว่าเป็นเขาเป็นเราเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนั้นไอ้ความถือมั่นนี่อย่าพากันประมาทให้พากันเพ่งพิจารณาให้ดีเมื่อจิตใจมันวุ่นวายเดือดร้อนขึ้นด้วยเรื่องอะไรนั่นแหละแสดงว่าจิตใจมันยึดถือในเรื่องนั้นมันจึงวุ่นวายเดือดร้อนขึ้นถ้าจิตใจไม่ยึดถือแล้วแม้ว่าเรื่องใดจะกระทบกระทั่งมามันก็ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนนะอย่างนั้นบางคนก็เกิดวิปลาสขึ้นเขาเรียกว่าเป็นโรคประสาทหลอนเป็นโรคประสาทหลอนขี้ระแวงสงสัยแต่ผู้อื่นสงสัยแต่กลัวผู้อื่นนั่นจะยกโทษตนจะไม่เคารพนับถือตนจะนินทาว่าร้ายตนไปวิตกวิจารณ์ลังเลสงสัยอยู่นั่น เมื่อไปยึดอารมณ์นั้นมากๆเข้าไปแล้วมันก็ทนไม่ไหวเดี๋ยวก็ระเบิดออกมาแล้วแสดงออกทางกายกายก็ไม่สุภาพแสดงออกทางวาจาการกล่าววาจาก็ไม่เป็นไปเพื่อความสมัครสมานสามัคคีกันกล่าววาจายกโทษติเตียนคนโน้นคนนี้อะไรอย่างนั้นนะเนี่ยเรียกว่าจิตวิปลาสให้เข้าใจคือมันเห็นเคลื่อนคลาดจากความเป็นจริงเป็นงั้นความเป็นจริงแล้วแม้ว่าคนนั้นเราจะรู้ว่าไม่ดีเขาชั่วแต่ไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะพึ่งไปสอนเขาหรือบังคับเขาอย่างนี้เราก็ปรงก็วางเสียไม่ยึดถือเอาด้วยความยินร้ายด้วยความเกลียดชังไว้ในใจเขาจะดีเขาจะชั่วเรื่องของเขาเราไม่มีหน้าที่ที่เราจะไปบังคับเขาหรือไปสอนเขาเราไม่ต้องเกี่ยวอย่างนี้เราก็วางลงไปเสียเช่นนี้เรียกว่าคนฉลาดเรียกว่าฉลาดรู้จักคลายความยุ่งออกจากใจคนไม่ฉลาดแล้วใครทำอะไรพูดอะไรไม่สบอารมณ์เจ้าของหรือนี่ฉันก็ระแวงอย่างว่านี่นะว่าแต่เขาจะว่าตนเบียดเบียนตนอะไรต่ออะไรไปทํานองนั้นนะแล้วก็เกิดวิตกวิจารณ์ยุ่งขึ้นมาในใจใจสงบไม่ได้เลยระแวงกลัวแต่เพื่อนจะรังเกียจรังแกตนอยู่อย่างนั้นอันนี้เรียกว่าความไม่ฉลาดให้เข้าใจถ้าใจฉลาดแล้วไม่เป็นเช่นนั้นนะให้มองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปดีก็ดีชั่วก็ดีเราต้องมีจิตใจอย่างลงสู่ปรมัตถธรรมอย่าไปติดอยู่เพียงแค่สมมุติบัญญัติเท่านั้นนี่ก็เคยเตือนเคยพูดให้ฟังโยแต่บางคนอาจจะไม่ใส่ใจเลยไม่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทำไมจะไม่สำคัญเล่าไอ้โลกมันยุ่งอยู่นี่ก็เพราะความยึดถือนี่แหละพิจารณาดูตั้งแต่อย่างหยาบพุ่นจนถึงอย่างละเอียดแต่จิตยึดถือเรื่องใดแล้วก็ยุ่งกับเรื่องนั้นแหละเป็นอย่างนั้นบางคนก็อาจจะมิเข้าใจไปว่าอ้าวถ้าไม่ยึดถือปล่อยปละละเลยไปเสียแล้วมันจะไม่ยุ่งมากกว่านี้เหรอบางคนก็อาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้อันนี้มันควรจะเข้าใจว่ามันคนละเรื่องกันอันจิตใจของเราเนี่ยเมื่อรู้เท่าสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่ยินดีเราไม่ยินร้ายแต่เมื่อเหตุที่เกิดขึ้นนั้นควรจะปฏิบัติอย่างไรควรจะทำอย่างไรก็ทำไปตามเหตุอย่างนี้นะถ้าสมมตินะว่าเราเห็นคนทะเลาะวิวาทกันอยู่อย่างนี้นะเอ๊ะคนสองคนนี้ถ้าเราไปพูดจาไปไกลเกียร์นี่เขาคงจะเลิกลากันเพราะเขาเคารพนับถือเรามาแต่ก่อนอย่างนี้นะเมื่อคิดเห็นอย่างนี้แล้วเราก็ไปพูดไกลเกี่ยให้เขาเลิกลาการทะเลาะวิวาทกันเสียเขาก็เลิกไปได้เพราะเขาเคารพนับถือแต่ถ้าพิจารณาเห็นว่าคนสองคนนี้ไม่เคยได้นับถือเรามาแต่ก่อนไม่เคารพยำเกรงเราอย่างนี้เราไม่ควรที่จะไปพูดกับเขาเลยเขาพูดได้ก็คงไม่ได้ประโยชน์เขาคงไม่เชื่อคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็วางเขาจะทะเลาะกันผิดเพี้ยนกันยังไงก็แล้วแต่เรื่องเขาแล้วถ้าคนอื่นมีความสามารถคนอื่นเขาก็จะไปไกลเกลี่ยเองนี่ยกตัวอย่างให้ฟังความฉลาดกับความไม่ฉลาดอันนี้นะเป ็นได้เรื่องยกตัวอย่างนะดังนั้นให้พากันเข้าใจอุบายวิธีฝึกฝนจิตใจนี่นะเมื่อเหตุมันเกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วอย่างนี้เราก็จับเอาเหตุมาพิจารณาวินิจฉัยว่าเหตุนี้ควรอย่างไรควรจะปฏิบัติอย่างไรอย่างนี้นะมันก็รู้ถ้าเรามาวินิจฉัยด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่แล้วนะไม่ลำเอียงด้วยอำนาจกิเลสแล้วมันก็มองเห็นทางแก้ไขเหตุนั้นให้มันเป็นธรรมให้มันเป็นวินัยไปเหตุที่ส่วนมากก็เกี่ยวกับบุคคลนั่นแหละนอกจากบุคคลไปแล้วมันก็ไม่มีเรื่องยุ่งยากอะไรนั่งหนาหรอกเรื่องบุคคลนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญมากเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยเราอยู่ด้วยกันก็ขอให้ต่างคนต่างฝึกจิตใจของตนให้เกิดความรู้ความฉลาดในเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องผิดเรื่องถูกแล้วนี่ให้ได้อย่าไปเฉยเมยอยู่โดยที่ไม่ได้วินิจฉัยไอ้คนที่จะฝึกความฉลาดให้เกิดขึ้นแก่ตนนะเมื่อได้ยินเสียงใครพูดอะไรปรารภเรื่องอะไรอย่างนี้เนี่ยแล้วก็กำหนดพิจารณาตามเรื่องนี้เป็นประโยชน์นะเราควรจำเอาไว้แล้วไปปฏิบัติตามอย่างนี้นะถ้าฟังเสียงผู้พูดนั้นพูดมาแล้วพิจารณาเห็นว่าไม่มีสาระแก่นสารอะไรก็ไม่ควรยึดถือเอาก็ปล่อยวางไว้ตามเรื่องเสียอย่างนี้นะนี่เรียกว่าฝึกความฉลาดให้เกิดขึ้นในจิตใจถ้าคนไม่ฉลาดแล้วก็อย่างว่านั่นแหละไปตกเป็นธาตุแห่งโมหะความหลงเข้าไปแล้วส่วนมากก็ไปมักจะไปยึดถือเอาเรื่องไม่ดีนั่นแหละที่มันเกิดขึ้นน่ะไอ้เรื่องดีที่เพื่อนปรารภขึ้นมานี่ไม่สนใจฟังหรอกไม่พอใจฟังหันถ้าว่าเรื่องไม่ดีแล้วได้ยินอยู่ที่ไหนก็เพ่นไปหาคนบางคนไปอย่างนั้นแสหาแต่เรื่องไม่ดีอันนี้ก็ไม่ควรเลยเราต้องรู้เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ต้องสนใจมันถ้าไม่ใช่หน้าที่เราจะพึ่งระงับหาทางหลีกเลี่ยงได้เป็นการดีอย่างนี้แหละถ้าเป็นเรื่องดีมีประโยชน์อย่างนี้ค่อยสนใจกันเข้าไปธรรมดาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะมันก็ต้องฉลาดอย่างนี้การอยู่ร่วมกันในโลกนี้นะถ้าไม่ฉลาดอย่างนี้แล้วการอยู่ร่วมกันมันก็ไม่เป็นความสุขความสบายใจคอยระแวงต่อกันและกันอยู่อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเพราะไม่ยอมละอุปทานความยึดถือเรื่องดีเรื่องชั่วชั่วมาก็ยึดเอาไว้ดีมาก็ยึดเอาไว้อย่างนี้นะมันจะไม่ให้มันยุ่งมันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะเพราะความยึดถือนั่นนะเป็นเหตุนะเช่นใครว่าอะไรให้ตนหน่อยหนึ่งนี่แต่เวลานั้นตนไม่มีโอกาสจะได้โต้ตอบก็ยึดเอาไว้เมื่อได้โอกาสก็เอาเรื่องหลังนั้นมาพูดกระทบกระแทกแดกดันกับฝ่ายโครงเงินข้ามเข้าไปก็เรื่องยุ่งเหยิงขึ้นมาอย่างนี้นะนี่แสดงถึงความยึดถือความชั่วให้ฟังมันก็มีแต่จะเป็นไปเพื่อความยุ่งเหยิงมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นถ้าผู้ภาวนาเห็นว่าขันธ์ 5นี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงด้วยปัญญาจริงแล้วฉะนี้ใครจะว่าดีว่าชั่วใครจะสรรเสริญใครจะนินทาไอความรู้สึกทางจิตใจนี่ก็เป็นปกติอยู่อย่างนั้นเพราะว่ามองเห็นแล้ว ไอ้เสียงที่เปล่งออกมานั่นก็เป็นสังขารเกิดแล้วก็ดับไปถ้าพูดถึงทางปรมัตถ์แล้วไม่มีตัวตนอะไรเหตุที่มันจะมีดีมีชั่วขึ้นมาก็เพราะจิตไปยึดถือเอาเท่านั้นเองนะเมื่อจิตไปยึดถือเอาแล้วมันก็มีละมีเรื่องขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะการภาวนาก็ขอให้พากันหยั่งปัญญาลงสู่ปรมัตถธรรมให้ได้อย่าให้มันอยู่ติดอยู่เพียงแค่สมมุติบัญญัติเท่านั้นถ้าไปติดอยู่แค่นั้นแล้วจิตมันก็คล้องอยู่ในโลกแล้ววันนี้นะมันก็อย่างว่านั่นแหละอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขเพราะว่าระแวงแต่ผู้อื่นจะนินทาว่าร่ายจะเบียดเบียนตนบ่จะไม่พอใจกับตนบ่งี้นะไอ้ความยึดถือเนี่ยลักษณะความยึดถือมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วมันจะมีความสุขได้ที่ไหนล่ะถ้าเป็นเช่นนั้นนะอันนั้นแหละแต่ทางที่ดีเนี่ยเราไม่สนใจเลยยังใจลงสู่ปรมัตถธรรมทุกสิ่งทุกอย่างดีก็ดีชั่วก็ดีมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเท่านั้นเองถ้าใจนี่ไม่ไปยึดถือเอามันแล้วมันก็ดับไปแล้วมันก็เลี้ยวไปมันก็ไม่มีอะไรมีดีอยู่ที่จิตเท่านั้นแหละอันอารมณ์นั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปหมดเลยเมื่อจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่ยึดถือแล้วความดีก็มีอยู่ที่จิตเท่านั้นเองนะความบริสุทธิ์ก็มีอยู่ที่จิตนั่นแหละความสุขก็มีอยู่ที่จิตความสงบก็มีอยู่ที่จิตเท่านั้นไม่มีที่อื่นเพราะว่าจิตนี่นะถ้าพูดโดยธรรมชาติแล้วมันไม่ใช่มันเกิดมันดับมันแปรปรวนอะไรเหมือนอย่างธรรมารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับจิตใจอ่ะมันเป็นธรรมชาติรู้อยู่เท่านั้นเองนะก็ลองสังเกตดูแม้จะได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนเท่าไรเท่าไรไอความรู้สึกอันนั้นมันก็เท่าเดิมอยู่นั่นแหละแต่มันเดือดร้อนนะเพราะเหตุว่าใจมันยึดถือเอาเหตุต่างๆมาไว้แล้วมันจึงเดือดร้อนขึ้นมาถ้าหากว่าไม่ยึดถือเอาเหตุต่างๆเหล่านั้นแล้วเหตุเหล่านั้นดับไปหมดแล้วก็ยังเหลือแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นมันก็ไม่มีดีมีชั่วอะไรไม่ร้อนไม่หนาวอะไรเลยให้พากันสังเกตดูให้ดีถ้าผู้ที่ภาวนาอย่างลงสู่ปรมัตถธรรมอย่างนี้แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะแม้จะอยู่ด้วยกันเป็นร้อยเป็นพันก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าต่างคนต่างเกิดความรู้ความเห็นขึ้นว่าสรรพสิ่งเนี่ยทั้งปวงเหล่านั้นมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเท่านั้นเองเนี่ยไม่มีอะไรอ้าวดีชั่วเราดีชั่วก็ถ้าบุคคลไปยึดเอามันก็มีเนี่ยถ้าไม่ยึดเอาแล้วมันไม่มีมาดังที่ว่ามาแล้วนั่นแหละอ้าวถ้าอย่างนั้นจะไปสอนในรากความชั่วทำความดีทำไมบางคนก็อาจจะพูดขึ้นอย่างนี้อันนี้มันเป็นขั้นต้นเราต้องอย่าไปก้าวก่ายกันอย่าไปลดหลั่นกันอย่างนั้นในขั้นต้นนี้เพื่อนก็ต้องสอนอย่างนี้แหละก่อนว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพอบุคคลยังละความชั่วไม่ได้ก็ต้องสอนให้ละความชั่วซะก่อนแล้วสอนให้ทำความดีให้เกิดมีขึ้นในตนอันนี้เมื่อละความชั่วได้แล้วคุณงามความดีเจริญงอกงามขึ้นในจิตจิตสงบจิตตั้งมั่นด้วยดีแล้วอย่างนี้เอาจิตนั่นแหละพิจารณาดูสังขารสรรพสิ่งทั้งปวงที่มีความเกิดขึ้นมาแล้วทั้งที่มีวิญญาณก็ดีไม่มีวิญญาณก็ดีเมื่อมองด้วยปัญญาแล้วมันก็เห็นแต่มีแต่เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเท่านั้นไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอะไรเลยก็เราก็ต้องปฏิบัติธรรมพิจารณาให้เกิดความรู้ความเห็นเป็นขั้นๆไปอย่างนี้อย่าไปเอาผสมประสานกันไปอย่างนั้นเรื่อยๆไม่ได้สมมุติก็เอาไว้เป็นพอสมมุติ บัญญัติก็ไว้เป็นบัญญัติไปแต่จุดมุ่งหมายของผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ปรมัตถธรรมจิตยังลงสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาสรรพสิ่งทั้งปวงมันก็มีอยู่ลักษณะสามนี้ประจำอยู่หมดสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมมีความแปรปรวนแตกดับไปไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดเลยก็มันมีลักษณะสามอยู่ประกอบอยู่หมดแล้วทำอันใดที่มันไม่มีลักษณะสามเนี่ยคือความรู้จริงนั่นแหละความรู้จริงความไม่ยึดถือสังขารทั้งหลายที่สภาพถูกปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยความรู้จริงนั่นแหละไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในนั้นเลยเป็นหนึ่งไม่มีสองคอยเข้าใจเรามุ่งเอาตรงนั้นแหละการปฏิบัติธรรมนะเมื่อจิตเข้าถึงความจริงอย่างว่านั้นแล้วมันเป็นหนึ่งไม่มีสองแล้วมันก็ไม่มีเรื่องอะไรเลยอย่างนี้นะมีก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่ยึดถือเรื่องต่างๆมีอยู่นี่ภายนอกนี่น่ะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่นั้นแต่มันไม่มีอยู่ในใจหมายความว่าอย่างนั้นเราต้องทำใจให้เป็นอย่างนั้นไปยึดเอาไว้มาวิตกวิจารอยู่อย่างนั้นก็ชื่อว่ามีอุปทานในขันธ์ห้าอยู่มันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เรื่องมันนะแต่แน่นอนแหละเมื่อยังละอุปทานเด็ดขาดไม่ได้มันก็จะมีย่อมมีการยึดแล้วมีวิตกวิจารกันอยู่แต่ละเพียงว่าให้เรารู้ตัวเท่านั้นเองนะรู้ว่าจิตยึดเรื่องนี้ในขณะนี้นะเมื่อรู้ตัวว่าจิตมันยึดอย่างนี้แล้วเราก็พยายามหาอุบายสอนจิตให้ปล่อยให้วางความยึดถืออันนั้นไปเสียหันถ้ามันวางได้จริงๆจิตมันก็รวมลงเป็นหนึ่งมันก็เบื่อหน่ายในอารมณ์เหล่านั้นมันก็อิ่มมันไม่อยากคิดไม่อยากปรุงแต่งกันไปแล้วเพราะว่าเพ่งพิจารณาดูแล้วไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลย มีแต่เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเท่านั้นเองเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปวิตกทุกข์ร้อนอะไรกับสิ่งที่มีความเกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่นั้นนะจะเป็นทุกข์ร้อนเท่าไหร่มันก็ไม่มีสิ้นสุดแหละเอาสิ่งนี้รู้สิ่งนี้ผ่านไปแล้วหน่อยหนึ่งสิ่งอื่นเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปอีกก็จะไปมัวเมาเสียใจดีใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่นั้นนะแล้วมันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงบะนี่ต้องคิดดูให้ดีอันนี้แหละปัญญาเนี่ยมันต้องอบรมให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นอย่างนี้มันจึงสงบระงับสม่ำเสมอไปได้จิตนี่นะถ้าว่าภาวนาไม่ยังจิตลงสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาจิตไม่รวมลงเป็นหนึ่งรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่นั่นน่ะมันไม่ได้แล้วมันจะไม่ยอมสงบเลยมันเป็นอย่างนั้นถ้ามันรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆอย่างนี้มันรวมแหละมันวางมันรวมลงไปเลยรวมลงไปมันก็มีแต่ความรู้กับสติเท่านั้นเองเรียกว่ารู้ตัวเองนะรู้ตัวเองว่าไม่ยึดไม่ถืออะไรเช่นนี้แหละมันไม่ใช่มีสองนะความรู้มีหนึ่งเท่านั้นเองแล้วรู้ตัวเองรู้ตัวเองว่าไม่ยึดไม่ถืออะไรแล้วเช่นนี้ก็อยู่ก็ตั้งมั่นอยู่นั้นพอมันถึงที่สุดลงไปอย่างนั้นแล้วมันก็มีสติประคองความรู้ความเห็นอันนั้นไว้ให้มันอยู่นานเท่าที่มันอยู่นานได้ถ้าหากว่ามันจะถอนออกมามันจะต้อง คิดโน้นคิดนี่อย่างนี้ก็เอาหาเรื่องที่ควรจะคิดเรื่องใดที่เรายังไม่รู้แจ่มแจ้งก็กำหนดเรื่องนั้นมาพิจารณาเอาให้เป็นเครื่องอยู่ของจิตใจเพราะใจนี้นะจะให้มันสงบนิ่งอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หรอกไม่ได้ขอให้เข้าใจแต่ว่าผู้ฉลาดน่ะมันต้องหาเรื่องให้จิตได้คิดในทางที่มันเป็นประโยชน์นั้นคิดไปในทางที่เป็นกุศลให้เข้าใจอย่างนั้นเช่นอย่างเราคิดว่าการที่เราทำข้อวัดปฏิบัติโดยความไม่ประมาทอย่างนี้นะการที่เราขยันไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาเช่นนี้นะชื่อว่าเป็นตัวอย่างของผู้อื่นผู้ที่ยังอ่อนแออยู่นั้นเห็นตัวอย่างของเราแล้วเขาก็จะพยายามพยายามบำเพ็ญให้ยิ่งขึ้นไปอย่างนี้ความคิดอย่างนี้ได้ชื่อว่าคิดให้เป็นประโยชน์ทั้งตนและทั้งผู้อื่นตนก็จะได้ขยันนั่งสมาธิภาวนา อย่างนั้นแม้กลางวันหรือกลางคืนก็ตามแหละเมื่อได้โอกาสแล้วก็ต้องนั่งสมาธิทั้งนั้นแหละเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบุคคลผู้ที่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารแล้วมันก็อยากพ้นทุกข์พ้นภัยเหล่านี้อย่างแรงกล้าดังนั้นเมื่ออยากพ้นทุกข์เหล่านี้แล้วเราจะพ้นโดยทางไหนวะนี่ก็พ้นโดยทางทำใจให้สงบแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องที่จิตมันเกาะมันคล้องนั้นหาอุบายสอนจิตให้ปล่อยให้วางเรื่องที่มันยึดมันถือมานั้นเมื่อจิตเห็นชอบตามปัญญาแล้วมันก็ปลงก็วางเรื่องที่เคยยึดเคยถือมาแต่ก่อนนั่นเสียก็อย่างนี้แหละมันจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้โดยรวดเร็วไม่ชักช้าอันบุคคลผู้ที่มีมันสมองหรือมีสติปัญญาเฉยชาคิดอะไรก็ไม่เด็ดขาดสักทีคิดอะไรก็มีแต่ลังเลสงสัยว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่เนอเรื่องนี้เป็นอย่างไรตัดสินใจไม่ลงอยู่นั่นแหละทำให้เนิ่นช้าเลยการที่เราจะแสวงหาทางออกจากทุกข์มันต้องมีใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญเมื่อสิ่งนี้แล้วควรละแล้วละจริงๆเลยอย่างนี้นะละมันแล้วไม่คิดหามันเมื่อไม่คิดหามันแล้วมันก็ดับไปเรื่องนั้นๆมันหาได้มีอยู่ในใจไหมถ้ามันมีอยู่ในใจก็แสดงว่าจิตมันยึดถือเอาคืนมาใจมันต้องทำใจให้เด็ดเดี่ยวอย่างนี้เรื่องมันนะมันจึงละอุปทานได้ถ้าไปอ่อนแออยู่แล้วเมื่อกิเลสมันชวนให้วิตกวิจารเรื่องอะไรต่ออะไรไปก็วิตกวิจารไปตามมันอยู่นั้นไม่สามารถจะละอารมณ์เหล่านั้นให้จิตรวมลงเป็นหนึ่งได้เช่นนี้มันก็ตกเป็นธาตุของกิเลสอยู่นั้นแล้วจิตใจมันก็ละอุปทานความยึดถือไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจว่าในพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้คนเรานั้นละความยึดความถือในสังขารทั้งหลายซึ่งเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเนี่ยร่างสังขารทั้งหลายที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแต่เราก็อาศัยสังขารอยู่นั่นแหละแต่หากไม่ยึดถือสังขารทั้งปวงเหล่านั้นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเช่นอย่างเราอาศัยผ้านี่แหละนุ่งห่มอยู่แต่จิตเราไม่ได้สำคัญว่าผ้านี่เป็นของเรามันเป็นธาตุดินต่างหาก เพียงแต่เอามาหุ้มห่อกายนี้ไปชั่วคราวเท่านั้นเองก็อย่างนี้แหละให้เข้าใจไอ้คำที่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนให้คนเราละความยึดความถือนะผ้านี่เราถือว่าไม่ใช่ของเราแต่เราก็ห่มมันอยู่เราก็ใช้สอยมันอยู่อย่างนี้นะวันนี้ร่างกายนี่เนาะจิตก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ของเราแต่ว่าจิตก็ยังอาศัยร่างกายอันนี้อยู่ทั้งนี้เพราะอะไรอ่ะก็เพราะบุญเก่าที่ทำมาแต่ก่อนมันยังไม่หมดบุญเก่ายังรักษาอัตภาพร่างกายนี้อยู่ถ้าผู้ใดไปชิงฆ่าตัวตายก่อนเสียก็เป็นกรรมเป็นเวรตามสนองไปถ้าคิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ทราบว่าจะอยู่ไปทำไมอยู่ไปก็มีแต่ทุกข์ตายได้เร็วๆยิ่งดีก็ไปกินยาพิษยาเบื่อเข้าไปยิงตัวตายเข้าไปอย่างนี้อันนั้นมันยิ่งไปกันใหญ่อันนั้นยิ่งเป็นอุปทานใหญ่เลยมหาอุปทานทีเดียวเลยฆ่าตัวตายนึกว่าตนตายแล้วจิตวิญญาณนี่จะพ้นจากรูปจากนามอันนี้ไปแล้วจะสบายไปความเข้าใจของคนนะมันเป็นอย่างนั้นเอาตนไม่ได้ทำความดีไว้อ่ะตนไม่ทำบุญกุศลไว้ตนไม่ได้ฝึกจิตใจให้สงบตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมดังกล่าวมาแล้วนั่นนะแล้วฆ่าตัวตายนะแล้วจะให้จิตใจนี่มันไปเกิดที่สุขสบายไปได้ยังไงอ่ะเพราะว่าจิตใจของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันต้องมีเหตุปัจจัยนำไปนะตายแล้วนะผู้ใดสั่งสมเหตุอันใดไว้เหตุอันนั้นแหละก็นำไปเกิดอย่างนี้นะดังนั้นผู้ที่คิดเห็นเช่นนั้นนะไม่เข้าใจในเหตุปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงผู้เข้าใจในเหตุผลแห่งชีวิตตามเป็นจริงแล้วจะไม่ฆ่าตัวตายเลยจะเข้าวัดฟังธรรมถ้ามันเกิดคลุ้มใจมาแก้ปัญหาในชีวิตไม่ตกก็เข้าไปหาพระอาเจ้าผู้ท่านชำนาญในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเรียนถามท่านแสดงความที่ตนเป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยเหตุอันใดให้ท่านฟังแล้ววันนี้ท่านก็จะมองเห็นทางแก้ปัญหาของจิตนั้นอย่างไรแล้วท่านก็จะชี้แจงอธิบายให้ฟังไปเช่นนี้แล้วผู้ได้ฟังได้รู้เหตุอันที่จะระงับจิตใจที่เป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่นั้นแล้วมันก็ระงับได้บัดนี้จิตใจที่เคยฟุ้งซ่านเลื่อนลอยมานั้นมันก็สงบลงเพราะว่าพระท่านจะต้องแนะนำว่าไอ้เรื่องดีเรื่องชั่วมันมีอยู่ประจำโลกนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ละเรื่องชั่วไอ้คุณนะกำลังยึดเอาเรื่องชั่วไว้ในใจอยู่เนี่ยมันจึงเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่นี่แหละแล้วทำไมยังไปยึดเอาไว้เรื่องชั่วเรื่องชั่วนั่นยึดไว้ก็เหมือนกันกับยึดเอาไฟมาจี้ตัวเองอยู่นั่นแหละมันก็ร้อนอยู่อย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นไอ้เรื่องดียึดเอาเรื่องดีไว้มันก็อุปมาเหมือนอย่างเอาน้ำมาลดตัวเองในเวลามันร้อนนะร่างกายมันก็เย็นไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นเนี่ยใจที่ยึดมั่นอยู่ในกุศลธรรมคุณความดีต่างๆเหล่านั้นเนี่ยคุณความดีคือบุญกุศลก็ทำใจให้เยือกเย็นสบายอยู่สงบระงับอยู่อย่างนี้นะเมื่อพระท่านจะชี้แจงนี่ให้ฟังอ้าวมันมองเห็นทางแห่งความสงบของจิตด้วยการทำความเชื่อมั่นในบุญในคุณเหล่านี้ลงไปแล้วมันก็วางเรื่องภูมิใจต่างๆของนั้นเสียได้เมื่อใจมันโน้มไปทางกุศลธรรมเข้าไปแล้วมันก็วางสิ่งที่เป็นอกุศลนั่นได้แล้วมันก็หายภูมิเท่านั้นเองเนี่ยอันนี้คนส่วนมากนะ เมื่อกุ้มใจแก้ไขปัญหาชีวิตไม่ตกทั้งที่เราได้ร่วมใจกันสร้างวัดวาศาสนามีพระมีเจ้าท่านผู้ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าก็มีอยู่แล้วทีนี้ไม่ไปหาลืมเสียแล้วลืมวัดวาศาสนาเลยกลุ้มใจเข้ามากแล้วบางคนก็เอาเหล้านั่นแหละเป็นเพื่อนนะเอาเหล้านั่นแก้กลุ้มไปหาดื่มเหล้าให้เมาแล้วมันจะได้ลืมความคิดความกลุ้มเหล่านั้นไปเป็นอย่างนั้นแท้ที่จริงแล้วมันหาลืมไม่มันก็ติดตามไปอยู่นั่นแหละเพราะว่าใจมันยึดถือเอาไว้นี้เราจะไปเอาเหล้านั่นไปแก้จิตนั้นมาให้มันยึดถือเรื่องชั่วเรื่องทุกข์เหล่านั้นน่ะไปได้ยังไงอ่ะเหล้านั้นมันเป็นแต่เพียงทำให้ร่างกายเนี่ยมึนเมาลืมเจ็บลืมปวดไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองดังนั้นอย่าไปเข้าใจผิดผู้นับถือพุทธศาสนาทั้งหลายนะเมื่อมีทุกข์มีร้อนอะไรก็ต้องเข้าไปหาพระไประบายให้พระท่านฟังท่านมีอุบายอย่างไรท่านจะได้แนะนำสั่งสอนคลายทุกข์นั่นไปได้ถ้าไม่เป็นเช่นว่านี่ผู้นับถือพุทธศาสนานี่ก็ไม่ได้ประโยชน์อันแท้จริงจากพระพุทธศาสนาเลยไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรนะอย่างนั้นเนี่ยถ้าผู้ฉลาดแล้วเมื่อหากว่าเกิดความขัดข้องอะไรขึ้นมาในใจแล้วนี่ก็ลำพังปัญญาของตัวเองไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้ก็ต้องไปหาท่านผู้รู้ทั้งหลายในวัดวาศาสนาให้เพิ่นช่วยแก้ไขให้แต่ครั้งพุทธเจ้าก็มีอยู่นั่นในตำราก็แสดงไว้ใครมีทุกข์มีร้อนร้ายก็เข้าไปหาพระถ้าไม่ได้ไปหาพระพุทธเจ้าก็ไปหาพระสงฆ์เช่นนี้พระสงฆ์ท่านก็จะแนะนำสั่งสอนไปแล้วก็จะคลายความเดือดร้อนไปในครั้งพระพุทธเจ้ายังมีอุบาสกคนหนึ่งเที่ยวไปปฏิบัติพระพุทธเจ้าอยู่บ่อยอยู่ท่านอยู่ต่อมานี่ภรรยาของเขาไปเล่นชู้จากผัวซะแล้วเขารู้เข้าอยู่นี่เขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงคืนก็ไม่เข้าคลายก็ไม่ออกก็เลยกุ้มใจยังไงไม่ได้มาปฏิบัติพระพุทธเจ้าแล้ววันนี้นะได้หลายวันจึงได้โผล่ไปพระพุทธเจ้ายังตรัสถามว่าวันก่อนๆทำไมไม่เห็นมามีเรื่องขัดข้องอะไรก็จึงกราบทูลเล่าเรื่องเมียตนไปมีชู้กับชายอื่นให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนบอกอุบายให้เมื่อเช่นนั้นแล้วก็อย่าไปแสดงปฏิกิริยาอันไม่พออกพอใจกับเขาให้ทำตัวเฉยไปอย่างนั้นแหละเรื่อยไปมีหน้าที่อะไรก็ทำไปเรื่อย อย่างนั้นแล้วฝ่ายภรรยามันจะรู้ตัวมันจะตื่นตัวแล้วมันจะหยุดทำชั่วเหล่านั้นอุบาสกนั่นน่ะต่อจากนั้นอุบาสกนั้นก็ทำตามที่พระองค์สั่งกลับไปบ้านก็ทำดีพูดดีกับภรรยาไปอยู่นั้นไม่แสดงความเกลียดชังภรรยาอะไรออกมาเลยฝ่ายภรรยาวันนี้เกิดระแวงขึ้นมาแล้วบางทีไอ้เจ้าสามีนี่มันจะคอยจับผิดเรานั่นนี่นะไม่เห็นเขาแสดงกิริยาอันไม่พออกพอใจอะไรต่อเราเลยพระนี่เขาก็รู้เราอยู่ว่าเราทำชั่วยังไงอ่ะไม่ได้หรอกสักวันหนึ่งเขาจะจับความชั่วของเราได้แล้วพอคิดอย่างนี้แล้วเขาก็เลยยกเลิกไม่ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมนั่นต่อไปเช่นนั้นแล้วเขาอุบาสกนั่นก็เลยมีความสุขความสบายใจตั้งแต่นั้นมาก็มาเฝ้าปฏิบัติพระองค์ ตามปกติมันเป็นอย่างนั้นอันบุคคลผู้นับถือพุทธศาสนานี่เมื่อนับถือเป็นนับถือด้วยความฉลาดก็อย่างว่านั่นแหละมันก็สามารถแก้ความทุกข์ได้บรรเทาทุกข์ทางจิตใจได้เป็นอย่างนั้นนี่ได้พูดถึงในวัดวาอารามของเราอย่างนี้นะก็เป็นธรรมดาในวัดหนึ่งมันก็มีผู้เป็นประมุขเป็นประธานของหมู่ของคณะอย่างนี้แหละคราวนี้หมู่คณะผู้ใดมีความทุกข์ร้อนใจอะไรเป็นส่วนตัวก็ต้องมาระบายให้ผู้เป็นประมุขประธานฟังเพื่อนได้รู้แล้วเพื่อนก็จะหาอุบายแนะนำให้ออกจากความยุ่งเหยิงความวุ่นวายในจิตใจนั้นได้ลำพังแต่ตัวเองไม่สามารถจะช่วยตัวเองให้สงบระงับลงได้เป็นอย่างนี้แหละก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้ให้พากันเข้าใจเราได้มีบุญวาสนาได้ทำมาแต่ก่อนบุญส่งเรามาให้ได้มาปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะนับว่าเป็นลาภอันประเสริฐแล้วถ้าหากว่าผู้ใดไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แล้วก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้จริงๆเลยไม่มีทางจะพ้นทุกข์ได้ถ้านอกออกนอกระเบียบคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีทางพ้นทุกข์ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคำสอนของศาสดาอื่นไม่รอบคอบเลยยกตัวอย่างให้ฟังเช่นเรื่องปานาติบาตฆ่าสัตว์อย่างนี้นะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นบาปเป็นโทษจะเป็นสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่ตัวเป็นทั้งหลายทำให้มันตายลงจะอยู่ใกล้อยู่ไกลที่ไหนก็ตามคันเมื่อมีเจตนาทำให้มันตายแล้วมันก็เป็นโทษทั้งนั้นเลยแต่ลัทธิบางลัทธิเขาสอนกันนะถ้าหากว่าสัตว์ที่อยู่ในบริเวณ1กิโลเมตรมณฑลเนี่ยห้ามฆ่าฆ่าไม่ได้เป็นบาปถ้าสัตว์ที่อยู่เลย1กิโลเมตรออกไปแล้วฆ่าไม่เป็นบาปอันนี้ว่าตามตำรานะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นรัฐที่อื่นศาสนาอื่นมันจึงชื่อว่ามันลำเอียงเข้ากับกิเลส อย่างนั้นขึ้นชื่อว่าฆ่าแล้วนะมันจะไม่มีโทษมีบาปมันไม่มีเลยจะฆ่าอยู่ที่ไหนก็ตามเพราะว่าทุกสัตว์ทุกชีวิตมันก็หวงชีวิตของตัวเองไม่อยากให้มาเบียดเบียนมาฆ่ามาทำลายให้มันตายไปเองมันอย่างนี้แต่แล้วเมื่อมีใครมาฆ่ามาทำลายมันก็เสียใจมันก็เดือดร้อนใจแต่มันไม่มีอำนาจอยู่เหนือผู้ฆ่ามันก็ยอมตายไปอย่างนั้นเลยแล้วบาปกรรมที่ผู้ทำนั้นมันก็ตามสนองให้เป็นทุกข์ไปก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละมนุษย์จึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้ง่ายๆนี่ก็เพราะมันสรุปลงแล้วก็เบียดเบียนกันนี่เองเนี่ยขอให้เข้าใจมันเบียดเบียนกันนี่นะลองสังเกตดูสิโลกอันนี้ถ้าหากว่าไม่เบียดเบียนกันแล้วนะมันก็มีความสุขพอสมควรทีเดียวแหละจริงอยู่อันทุกข์แก่ทุกข์เก็บทุกข์ตายนั่นนะมันก็มีอยู่นั่นเป็นประจำอยู่แล้วแต่ทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายมันก็ทุกเฉพาะแต่เวลามีชีวิตอยู่นี่เท่านี้เองเมื่อตายลงไปแล้วไอ้ร่างกายนี่มันแตกสลายลงไปก็แล้วไปแต่เรื่องบาปเรื่องกรรมที่บุคคลกระทำนะมันไม่แล้วนะแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นมันตามไปสนองในชาติหน้าต่อไปอีกอันนี้นะพระพุทธเจ้ายังสอนให้พากันสะดุ้งหวาดกลัว ากันเบื่อหน่ายต่อความทุกข์ในนรกอบายภูมิเอานรกอบายภูมินี่นะมาเตือนใจบ่อยๆผู้ปฏิบัติธรรมนะเมื่อมันนึกว่ามันจะเกียจคร้านไหวพระภาวนาเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เตือนตนนะอ้าวนรกนั่นอ้าปากท่าอยู่แล้วนะบุคคลผู้เกียจคร้านนั่งสมาธิภาวนาเกียจคร้านสำรวมจิตเพ่งจิตฝึกจิตของตนแล้วกิเลสทั้งหลายมันจะไปจูงให้ใจให้ไปทำชั่วพูดชั่วไปจะสร้างกรรมชั่วใส่ตัวเองไม่รู้ตัวหรือเมื่อมีอุบายเตือนใจเข้าไปอย่างนี้มันก็จะขยันหมั่นเพียรไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปเพราะการละบาปบำเพ็ญบุญไม่มีใครทำให้ใครได้ขอให้เข้าใจทุกคนต้องทำเอาเองผู้อื่นช่วยก็มีแต่เพื่อนบอกอุบายละบาปบำเพ็ญบุญให้ฟังดังที่แสดงให้ฟังมาโดยลำดับนี่แหละเมื่อผู้นั้นได้ฟังแล้วไม่ปฏิบัติตามแล้วมันก็ช่วยไม่ได้เลยไม่มีใครจะช่วยได้เพราะเรื่องศาสนาไม่ใช่เป็นเรื่องบังคับกันนะมันเกิดจากความพอใจของบุคคลแต่ละคนเมื่อพี่นาเห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะเป็นทางพ้นทุกข์ได้จริงผู้นั้นก็ขมักขม้นขึ้นโดยตนเองบังคับตัวเองทำความเพียรไปไม่หยุดไม่ยั้งอย่างนี้นะมันถึงจะพ้นทุกข์ได้ขอให้เข้าใจกันเราจะไปคอยแต่จะให้ผู้อื่นนั่นตักเตือนสั่งสอนอยู่เรื่อยไปถึงจะทำความดีได้จึงจะทำความเพียรได้อย่างนี้ควรจะเลิกคิดได้แล้วเรื่องอย่างนั้นนะเพราะว่าไม่มีใครที่จะตามสั่งสอนเราอยู่เรื่อยไปไม่มีเพราะต่างคนต่างก็มีภารกิจของใครของเราอยู่อย่างนั้นดังนั้นอย่าไปคิดว่าเมื่อไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินมัวเมาไปอย่างนี้ผู้นั้นน่ะจะพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยเรียกว่าช่วยตัวเองไม่ได้ก็พ้นทุกข์ไม่ได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นขอให้พากันเข้าใจว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปโรชิยาคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของตนได้อัตนาหิสุดันเตนะนาถังลพติดุลพังเมื่อตนฝึกฝนอบรมตนให้ดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งหาได้ด้วยยากดังนี้นี่นะพระพุทธภาษิตเลยลองพิจารณาดูสิบุคคลอื่นใครแล้วจะเป็นที่พึ่งของตนได้เพราะองค์เจ้าก็แนะนำสั่งสอนอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันจำเอาภาษิตนี้ไว้แล้วเตือนตนสอนตนเสมอไปให้เป็นผู้ตั้งอยู่ในอัปปมาทธรรมคือความไม่ประมาทพยายามฝึกตนไปอบรมตนในบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงอริยสัจธรรมทั้งสี่ดังที่แนะนำมาแล้วนั่นแหละให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นในใจเราจึงจะละเหตุแห่งทุกข์ได้เมื่อละเหตุไปหมดได้เท่าไรทุกข์ก็หมดไปเท่านั้นแหละส่วนนี้ยังละไม่ได้มันก็ยังมีทุกข์เหลืออยู่อย่างนี้นะ อย่างน้อยเราก็ทำละเหตุแห่งทุกข์อันหยาบๆให้มันเบาบางไปให้มันเหลือแต่เหตุแห่งทุกข์อันเบาบางอันไม่หนักเท่าไรนั้นก็ยังว่าแผ่ฐานดีแล้วนะเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจภาวนาอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเราจะรู้ใจเห็นสภาวธรรมทั้งหลายด้วยตนเองได้ตามเป็นจริงดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้